بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا روح بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مناؤں کا ڈنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی دور نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی دور بھی نہیں، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، تیری عطا سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. آج کسی محفل میں جناب راجہ چارا طرف سے مجھے جو حکم ہے، وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بزرگوں کو گزارا، بزرگوں کے یادگاروں پہ بزرگوں کا کلام پڑھا جائے گا اور ہمیں اچھا لگتا ہے. چاند تارے میرے قدموں میں پیچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں پیچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. چاند تارے میرے قدموں میں پیچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. تو آج میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا پرانے پاک کی روشنی میں چند آیات کا ترجمہ اور مفہوم بیان کروں گا. میاں صاحب کے اشعار کے حوالے سے کمپیر کروں گا وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. تمام دوست راجہ شاہ راج نظر ایک شعر ہے کہ میں بھی مٹی کا پیالہ اس عشق کے بازار میں آ گیا ہوں، میں سن اس کا منگا ہے یار میں دودھ کا بازار. سلام سلام علیک یا رسول اللہ، سلام وسلام عليك يا رسول الله. Thank you. پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلوا رہا ہے تو راجا صاحب کے حکم کے مطابق ویسے تو اللہ کے فضل سے تمام خوفیہ انہوں نے کلام لکھے ہیں, ان کے کلام کے اشعار کے بیسیوں آیات کے حوالے سے حوالے موجود ہیں, لیکن چند آیات کا ترجمہ میاں صاحب آپ کی کڑی کے حوالے سے, اور آخر میں کل نفس ذائقہ الموت اس حوالے سے دونوں لوگوں کے کلام کے چند اشعار پڑھ کر کے جاتا ہوں. سب سے پہلے آیا مبارک ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. میاں صاحب نے کیا لکھا ہے اس کے حوالے کنگے نا جا حال نہ چلن کرنا چھوڑی لاتنا رحمت آسمی نو لاتنا رحمت دو چار سب نیند نہ ہوئے لہر اجر جنابوں مٹھے کم ہون رحمان بہر کار شکاہوں مٹھے کم ہون رحمان بہر کار صبر تو ہم ہم دل دیوانے صبر مراد کچھ راجوں مانا نقشہ اپنے من میں جو روپ کا راجا سوارا زندگی تو اگر میرا نہیں منتا نہ اپنا نہ بن دنیا ساتھی صوفیہ نے بزرگاں نے اس دنیا میں آنا اور واپس آنا حقیقت نکل لو نفس حوالے اپنے کی اثرات ملاحظہ کرو میاں صاحب کی سماعت. لاکھ پاؤں تک پاؤں آدمی اس دنیا میں جانتا ہے مجمع کٹھا ہوتا ہے اندر اس بندے کی تیاری ہو رہی ہے آخری سفر کی ان جانے دے نال تشبیہ دیتا وارث شاہ ساریاں